pierwszy prawie się uda. Nie prawie, tylko na pewno się uda tym razem. No to go. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Daj mi Boże, żeby zarobił jak najwięcej. A więc witamy. Na chwilę tutaj przystopuje ten przyjemny podkład i możemy zaczynać dzisiejszą konserwę. Witam Was, Diabolissimus oraz Kreator tam, tak. Na drugim końcu. Się, przepraszam bardzo. Słucham? Przepraszam Cię, że Ci się wtrąciłem. Aha, trochę tutaj tego muszę głośniki chyba dać głośniej, bo wolałem trochę dać ciszej, żeby później można było podgłośnić niż na odwrót. No tak, bo można potem podskoczyć. Ciśnienie również. No właśnie. A ciśnienie to nam podskakuje cały czas, no. Starają się łobuzy. No starają, za dobrze. Dobra. Jaki dzisiaj temat będzie? Dzisiaj będzie kilka tematów. Ja bym chciał rozpocząć od trochę od Woodstocku jeszcze, bo Kamil wziął, kończąc audycję, zaczął mówić, ile to wyciągnął na Woodstocku, grając na gitarze. Mówił, że stówę na osobę potrafili przez godzinę mniej więcej wyciągnąć. No ja tyle nie wyciągałem. Ale mogę się pochwalić, że mój rekord to jest 25 zł 10 minut. To rekord świata, tak. No Rockefellera to chyba nie przebijesz, on szybciej zarabia. No chyba nie przebije. Ale za śpiew będzie. Czyli co, najpierw tutaj może o Woodstocku, bo ja osobiście, wiesz, na Woodstocku nie byłem, więc tutaj no tobie bym zostawił główny ciężar opowiadania. No, właściwie to tyle, to chciałem skończyć, bo jeszcze mogę powiedzieć, że Kamil to może przez kilka dni tak przeżył, a mi się udało tak raz 3 tygodnie przeżyć, więc to jednak jest jakiś minimalny sukces. Spróbujemy kogoś odebrać, zobaczymy, czy to jest możliwe. No, dobra. Chyba znowu nie jest możliwe. Nie wiem, co ten Skype dzisiaj robi, że... Bylebyś no. Się ty nie rozłączył mi tutaj. Dobrze, to w takim wypadku zacznijmy jeszcze od komunikatów, czyli od ogłoszeń parafialnych. Chciałem jutro zaprosić, jutro, czyli w środę, Łodzian i Niełodzian na spotkanie Łódzkiego Contest Clubu o godzinie 18 do Zapiecka na Pietrynie 43. O. Będę ja, będzie Łukasz, kontestator pierwszego kontaktu. Będzie ciekawie, będzie Łódzki Koliber, będzie, no, być może będzie naczelny serwisu Prochomofobia. I to tutaj drugi komunikat specjalny. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie wywiad z naczelnym zamkniętego serwisu prohomofobia.pl. Cieszysz się? No cieszę się, zamkniętego przez tą jakże wspaniałą ustawę przeciwko, nie wiem, mowie nienawiści, czy co to tam było. No konkretnie to tam gazeta jedna taka maczała w tym paluszki, żeby zamknąć, ale może da się to jeszcze otworzyć. Porozmawiamy z nim za tydzień. Tymczasem chcielibyśmy chyba wrócić do tematu lasu, podatków i tu oddaję tobie głos. Co tam masz do powiedzenia o lesie i o podatkach? I spróbuję w międzyczasie połapać się, jak tu odbierać ludzi. No, mów. Czyli co, las i podatki, tak? Ale tu ogólnie o podatkach dzisiaj bardziej chciałem mówić, więc las to tutaj, no... To ja będę mówić o lesie, a ty mów o podatkach. Także, no, w zasadzie... No bo wszyscy tutaj na ogół mają takie podejście, że jakieś utopijne takie wizje w ogóle wszystkich urzędników wyrzucić i tak dalej. No oczywiście fajnie by to było tam zobaczyć tych urzędników, zwłaszcza tych, którzy sprzeniewierzają nasze pieniądze, prawda, no na bruku, no ale to pomarzyć można sobie, a rzeczywistość jest trochę inna. Więc no warto byłoby się zastanowić, jak w realiach takich no szambiano-demokratycznych zrobić takie zmiany w ogóle. Ten Skype jest jakiś, kurde, stary, popsuty, nie wiem. Mówmy tak, jak ktoś zadzwoni, może uda się odebrać. Wiesz co? Bo ja dzwoniłem do ciebie, a nie ty do mnie. Ja nie wiem. Nie, ty dzwoniłeś do mnie. Nie wiem, nie znam się i tyle. Ty dzwoniłeś do mnie, a nie ja do ciebie. Także momencik, poczekaj, tutaj będzie operacja na otwartym sercu, ale powinna się udać, bo u mnie wszystko chodzi, więc... Także... Czyli co chcesz zrobić? Ty się rozłącz ode mnie, a ja się dołączę do ciebie. O, w ten sposób. To tak zrobiliśmy. No ale dobrze, no próbujemy. Nie, uwaga, ty do mnie uwaga. Zadzwoniłeś. Nie, ja do ciebie. To teraz ty do mnie musisz... Nie, poczekaj. Ja do ciebie zadzwonię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, bo wtedy ja będę rządził... A dobra, to zobaczmy tak. No, witam ponownie. Nic się chyba nie popsuło. Wracamy do tego nieszczęsnego tematu podatków w takim wypadku. Problemy techniczne jednak nas pokonały całkowicie. No dobra, a więc tak, no jak te podatki obniżać tak, żeby, nie wiem, tutaj to było w ogóle możliwe w demokracji. No mamy, powiedzmy, rok 2012, no bo w tym roku też raczej się nic nie obniży, jak jest ta władza. No i w jaki sposób, powiedzmy, zlikwidować ten PIT? No, co się stanie, jak zlikwidujemy PIT? No wiesz, oczywiście wizja oficjalna to jest taka, że wszystko się zawali, w ogóle urzędnicy nie będą mieli gdzie pracować i tego, gospodarka nie będzie miała pieniędzy, żeby wydawać tam na dziurawe drogi i emerytów, rencistów, pieski, kotki. Ja bym powiedział, ogóle... że gospodarka by miała pieniądze, tylko urzędnicy by nie mieli pieniędzy. No tak by pewnie było, także, ale wiesz, no powiedzmy, jak bezboleśnie zrobić likwidację tego PIT-u? No przecież właśnie te lasy nieszczęsne mamy, prawda? Mamy kupę gruntów, które nie są lasami, a też są państwowe. Każda gmina ma kupę takich terenów i one czasami są sprzedawane, jak jest mądrzejsza gmina lub nóż ma na gardle, ale na ogół tak nie jest. I te pieniądze, te działki, te tereny, to wszystko jest kiszone. Jeśli powiedzmy byłby normalny rząd, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby część tych lasów i część tych gruntów była po prostu sprzedana po to, żeby pokryć koszty tych reform, które są potrzebne moim zdaniem, bo likwidacja PIT-u to jest podstawa, żeby w ogóle z czymś zacząć takim naprawdę znaczącym. Zauważmy, jakie są wpływy z PIT-u. Z PIT-u, PIT-u wpływy do budżetu to jest ile tam miałeś wyczytane? 40 miliardów? No, jakoś tam zależy od statystyki. Centrum Adama Smitha mówiło, że koszty pobierania są niewiele niższe niż koszty zysku. Tam jedni twierdzą, że są wyższe. Powiedzmy, że te koszty są dosyć... Znaczy, że zyski są jakieś tam, powiedzmy, znaczne i trzeba by sprzedać ileś tamtej ziemi, żeby to pokryć. Ale i tak się opłaca zlikwidować ten podatek, mimo tego, że byśmy musieli kombinować ze sprzedażą ziemi jako tam, powiedzmy, państwo i trzeba by tych urzędników kopnąć trochę, żeby się ruszyli i wszystko to na licytację puścili, co jest zbędne, jakieś tam nieużytki, jakieś tam zagajniki, jakieś tam grunty w obrębie miast, które wciąż są państwowe i leżą odłogiem, bo tak najczęściej jest. I z tego by była na pewno znaczna część pieniędzy, które są potrzebne do pokrycia tego. Trzeba by też zamrozić pensje pewnie urzędników. To zresztą też Centrum Adama Smitha kiedyś tam mówiło, że przy takich reformach to trzeba wszystkie te rewaloryzacje zastopować, bo przecież obniżamy podatek dochodowy. Czyli wszyscy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni, także ci, co są w budżetówce, bo po prostu nie będą płacić podatku od swojego dochodu. Prawda? Ano, mi się nie podoba, że te PIT-y to mają wpływ do budżetu, to jest tam te 40 miliardów powiedzmy, a koszty pobrania to jest ze 34. Czyli tak faktycznego zysku to jest 6 miliardów, wynika z tego. A jakie są koszty po stronie podatnika? Ile dni trzeba poświęcić? A może trzeba księgową zatrudnić? Te PIT-y, CIT-y to kosztują... Sama obsługa, gospodarka kosztuje jak dużo. Jak tutaj Kamil kiedyś wspominał, że żeby zapłacić tam śmieszny podatek dochodowy, to musiał wydać ponad 100 tysięcy złotych na księgową rocznie. Tam powiedzmy 1000 złotych podatku, a tego podatku, a księgowa 100 tysięcy kosztowała. No dokładnie, dokładnie tak jest i... Dlatego ja nawet bym tutaj, jeśli my powiedzmy jakąś władzę, powiedzmy, że partia jakaś sensowna, nieważne... Chrześcijański Front Wytrzeźwienia Jabola proponuje. No, no niech będzie, albo partia... Dobra, nieważne. Lepiej tu nie wymyślajmy jakichś nazw, bo jeszcze nas zamkną. Chrześcijańska Unia Jedności. O, to jest dobre. Tylko żeby była chrześcijańska przedsoborowo. Dobra. I mamy, powiedzmy, 51% w Sejmie. I co wtedy można zrobić? No, konstytucji nie zmienimy, więc nie możemy wywalić urzędników, którzy, powiedzmy, tam sprzeniewierzają pieniądze na bruk, bo musimy im wtedy odprawy dać. Więc powiedzmy, ilość urzędników trzeba utrzymać na stałym poziomie przy takich reformach, na pewno. Trzeba na pewno też no, ciąć wszystkie koszty, jakie są tylko możliwe tam na jakieś socjale. Musi to wszystko być, najlepiej by się dało, gdyby to było na takim samym poziomie jak rok wcześniej, bo w Polsce w zasadzie od 89 co roku więcej wydajemy na każdy w zasadzie fragment budżetu. Niezależnie, czy to się nazywa oszczędności, czy nie, to co roku jest więcej wydawane. No, platforma nic tu się nie różni od poprzedników, nawet jest jeszcze gorsza. To fajne oszczędności, jak wydaje się coraz więcej. No, to się tylko tak w cudzysłowie nazywa. Także trzeba by to zupełnie zastopować, wszystko pozamrażać i wtedy likwidujemy ten PIT i CIT od razu. To jest moim zdaniem jedyna metoda, żeby faktycznie gospodarka ruszyła tak, że ludzie to zauważą i te reformy będą miały poparcie, tak jak tam, nie wiem, było w Nowej Zelandii, gdy znacząco uprościli podatek dochodowy, oni go zostawili niestety. No ale i tak jest dużo prostszy do płacenia i dużo logiczniejszy, bo tam nie jest niby niski, ale po prostu jest, to jest karteczka pocztowa i wypełniasz to i nie ma problemu. I nie ma żadnych kruczków prawnych, nic, wypełniasz i po sprawie. Zajmujesz się tym 5 minut. Sam czas wypełniania tych PIT-ów i CIT-ów to jest ogromne marnotrawstwo. No. I wyobraź sobie nawet dla gospodarki, co to jest, że powiedzmy człowiek ma 2 czy 3 dni dodatkowe w roku, żeby sobie spokojnie pracować, zamiast się martwić, jak wypełnić tego PIT-a i iść do urzędu. To jest ogromny zysk dla gospodarki. 3 dni w 365 dniach przecież. No, powiem Ci taką ciekawostkę, że ponoć w takiej Brazylii to na wypełnianie podatku dochodowego średnio poświęca się około 186 dni w roku. Wyobrażasz sobie? 186 dni? Ładnie, nie? No ale to oni, nie wiem, tam piszą życiorys, kurczę, rozprawkę, nie wiem, czy Osama Bin Laden jest romantykiem, czy pozytywistą? Nie wiem, chyba chcą opanować slumsy, zacząć je kontrolować i żeby oni sami przychodzili do urzędów. Nie wiem, czy to może być spowodowane. Urząd Pomocy Społecznej. 186 dni musisz się rozliczać, że nie masz dochodu i w slumsie mieszkasz i przychodź do tego urzędu, zamiast się do roboty brać. To ja wiem, zamiast dlaczego... Zamiast lepiankę zmieniać w jakimkolwiek budynek. To ja wiem, dlaczego oni uciekają do tego Iquitos w środku dżungli jakimiś statkami, które się mogą przewrócić i rozerwać tam na jakimś krokodylu. To już jest Ekwador, więc to poprawa jakaś. No ale nie spodziewam się, żeby gdzieś głęboko w Amazonii władza państwowa była jakaś wielka, poza powiedzmy jakimiś miastami większymi typu Boa Vista czy tam Manaus, ale w lesie gdzieś władza niewielka. I może to jest w jakiś sposób, może oni tak wyganiają tych ludzi do tych lasów. Rozwój cywilizacji poprzez przymus. No ja nie wiem, jaki to tam jest rozwój cywilizacji, bo jakby w tym Rio de Janeiro, São Paulo, w innych tych miastach siedzieli mimo tego zagęszczenia, to i tak by się rozwijali pewnie szybciej z wolnym rynkiem niż z przymusem w środku lasu. I wycinają tą Amazonię, bo nie ma miejsca na nic. I nie stać ich na wysokie budynki. No, tu jest jeszcze ciekawa... Raczej może ten temat Amazonii to przy lasach bardziej poruszmy, bo to ja bym taki osobny jeszcze punkt w programie na te lasy zostawił, a teraz może tak skrótowo jeszcze przez te podatki, jakie by można zlikwidować i w jakiej kolejności. Także no, powiedzmy, że mamy rok 2012 i od 1 stycznia nie ma już podatku PIT ani CIT. Oczywiście urzędnicy mają zaangażowanie... No to w 2012 będzie chyba koniec świata. No, to by pewnie był w naszej wersji rzeczywistości koniec świata, jakbyśmy to wprowadzili. Tak więc nie ma PIT-u, nie ma CIT-u. Jak tak można, proszę pana, jak tak można? No można. Tak więc nie ma PIT-u, nie ma CIT-u, Urzędnicy mają zamrożone pensje, jest tam zakaz zatrudniania nowych urzędników, chyba że w zastępstwie tych starych tam, którzy odeszli na emerytury, żeby nie płacić tych odpraw urzędnikom, bo zwolnienie jest droższe niż zatrudnienie, także lepiej nic nie będzie robione z tym, gówna nie tykać. No, urzędnik to raczej zwolniony być nie może. Jeśli dasz mu odprawę, może, dlatego lepiej nie tykać tego gówna w ogóle. I po prostu nie pozwolić im zatrudniać nowych i tylko ci, którzy na emeryturę odchodzą, mogą być zastąpieni. No to by to wolno szło, a wolno. Ale lepiej to... wziąć raz, wydać od groma tych pieniędzy i wyrzucić wszystkich z odprawami, ale wypieprzyć. Tak myślę, a nie. No, to byłyby ogromne koszta, a wiesz, że w przypadku sytuacji, o której ja mówię, że jest, wiesz, demokratyczny rząd i powiedzmy normalna partia ma 51%, ta chrześcijańska Unia Jedności, więc no nie ma szans, żeby tutaj jakoś przeszarżować i te kasy tak, no, zmienić albo jakoś drastycznie w konstytucji namieszać, no to powiedzmy nie mamy tutaj tego wszystkiego, co nam przeszkadza w tych PIT-ach i CIT-ach. No i to teraz się dzieje z gospodarką. Według Centrum Adama Smitha, które tą symulację już lat temu robiło, no to przez pierwszy rok, powiedzmy, prawie się wyrówna z innych podatków te straty, które zostały spowodowane likwidacją tego PIT-a. W budżecie. Tak, w budżecie. Zgodnie z krzywą Laffera obniżamy podatki, a ponieważ w Polsce są bardzo wysokie, to one przy obniżaniu powodują, że są większe wpływy do budżetu po, powiedzmy, roku czy po dwóch latach. Tak to działa. Ano. Tak więc mamy te podwyższone wpływy do budżetu. Nie mamy już PIT-u i CIT-u. W międzyczasie sprzedaliśmy część tej ziemi państwowej, żeby się, powiedzmy, w tym okresie dołka jakoś tam utrzymać, żeby ci urzędnicy nas nie zjedli. Choć i tak już mają ochotę, bo nie dostaną podwyżki w tym roku i nie mogą nikogo zatrudnić, żeby kradł. No i teraz mamy tą całą sytuację z tym naszym nieszczęsnym euro, w które się wciągnęliśmy. Tymi mistrzostwami świata, prawda? No, śmierć, krew, zniszczenie. No i stadiony co zrobić, będą, ale one będą przez chwilę fajne, a potem będą kosztować. Trzeba będzie utrzymywać je. A znowu koszty stałe. Nie tam jakieś elastyczne, tylko stałe koszty, które nie będą przynosić żadnego dochodu prawdopodobnie. Ale jak, wiesz, wyciągnąć jak najwięcej z tego euro? No bo powiedzmy, mamy kiepską bazę hotelową, w niektórych miastach jest trochę lepsza. Ale ogólnie rzecz biorąc jest, no, taka sobie. I brakuje miejsc i ogólnie turyści z zachodu, wiedząc to, nie będą tutaj jakoś super tłumnie przyjeżdżać. Może się okaże, że będą braki na stadionach, czy powiedzmy, no, nawet się to może nie zwrócić w najgorszej sytuacji. No zwrócić to się nie ma prawa, to nawet z wyliczeń uniwersytetów wynika, że nie zwróci się. To bezpośredni zysk będzie ze 4 razy mniejszy, a długofalowy to nawet według symulacji państwowych instytutów wynika, że długofalowy zysk też nie pokryje kosztów. A wiesz, jak to zmienić? Ja bym zrobił nie tak. Nie mam pojęcia. To taki jeden kolega ekonomista mi kiedyś tak przy piwie podsunął taki pomysł. Zrobić jakąś specustawę na rok 2012, że wszyscy, którzy ugoszczą tam na odpowiednim poziomie, powiedzmy, jakiegoś tam gościa zagranicznego i będzie zadowolony, to są zwolnieni zupełnie z podatków od tego ugoszczenia. No i wtedy co by było? Ludzie chcą zarobić na takim Angolu czy tam Szkopie, który tu przyjedzie, no to wszyscy wysprzątają chałupy, odmalują, odpicują i wiesz, wezmą takiego Niemca, tam zedrą z niego kasę czy tam Anglika, no i mamy, wiesz, dobrą opinię w świecie, że polska gościnność. Druga sprawa, że mamy, wiesz, dużo kasy jest w społeczeństwie, bo ludzie chętnie przyjadą, o, bo tutaj, wiesz, nażrą się kiełbachy, kotletów, tam jeszcze pewnie im, wiesz, bigosu na drogę tam wcisną, jak będą jechać na stadion. No to jest pomysł, bo to w sumie nawet całkiem wesołe. Potem będą chcieli kupować te bigosy od nas, różne rzeczy. Wiesz, jak przyjadą z zachodu, to tu kupią wszystko, byleby było porządnie zrobione. Jadłeś chyba za granicą jedzenie to... No. Zapraszamy do dzwonienia, może uda się odebrać, nie obiecuję, ale może akurat się uda, więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam do dzwonienia. Trzymamy kciuki. Obniżamy te podatki, przez chwilę jest trochę mniejszy wpływ do budżetu, ale to tylko przez chwilę, bo zaraz krzywa Laffera musi zadziałać, że mniejszy podatek to będzie większy wpływ do budżetu. Maksymalizujemy. Tą chwilową dziurę niby łatamy sprzedażą tych lasów różnych rzeczy. Czy przechodzimy już do tych lasów, czy jeszcze mówimy o podatku? No nie, no to tak jeszcze, tak powiedzmy, perspektywa 4 lat tutaj będzie. Ale to już teraz najgorsze mamy za nami. No ja nie wiem, kto by się zdecydował. Ja myślę, że sprzedawanie wszystkiego, jak leci, żeby zatkać dziurę budżetową, to raczej będzie tylko po to, żeby zatkać teraz bez żadnych reform. Jakby to było z reformami, no to byłoby to sensownie, ale ja się spodziewam, że żaden rząd tutaj demokratyczny się nie zdecyduje na reformy. Będziemy dążyć do końca świata, jakiegoś pierdyknięcia kolejnego, jakiejś hiperinflacji, bez reform, no po co? No w Unii jesteśmy, to nas wszystko uratuje. Liczy się tu i teraz, musimy żyć miłością. Tak. Normalnie krew mnie zaleje, jak ja sobie wyobrażę, jakie czasy po tym przyjdą. Panie, historia to jest takie wahadełko. Jak teraz nie zatrzymamy tego wahnięcia, które idzie na lewo, no to potem takie czasy przyjdą, że też będzie ciężko. Że znowu w drugą stronę. Tak mi się wydaje. W taką, wiesz, drugą w cudzysłowie, bo to z prawicą nie będzie miała nic wspólnego, ta dyktatura, która przyjdzie później na jakichś populistycznych hasłach. Także... Uwaga, ktoś dzwoni. Dzwoni Obława. Zobaczymy, czy się uda odebrać. Dzwoń Obławo, dzwoń. Ja tu próbuję cię namierzyć. I... Halo? Jestem. Słychać Obławę, słychać kreatora, wszyscy są. Dobra. Słuchamy cię, Obławo. No więc ja mam takie do was pytanie, bo pewnie zastanawiałem się tak nad obecną sytuacją w Polsce i na świecie. Doszedłem do takiego wniosku smutnego w sumie, że nastąpi niedługo kryzys, który tam w Polsce będzie i będzie kryzys tak nieprzyjemny dla nas. Zacznie już bankrutować i tak dalej. Ale efektem tego wszystkiego nie będzie później liberalizacja rządów, tylko że na przykład PiS się dorwie do władzy. No może tak być. No i to jest właściwie bardziej prawdopodobne niż jakiekolwiek marzenie o tym, że w końcu nam się zdarzy jakiś rząd, który będzie realizował te liberalne postulaty. Pytanie, co dalej, bo... No ja się spodziewam historycznej refeudalizacji. Idziemy w tym kierunku i kryzys, jaki nastąpi, to będzie taki spory kryzys, gdzie będzie działać po prostu strategia leninowska, taka rewolucyjna. Czyli ci najbardziej radykalni będą do władzy dochodzić, i refeudalizacja, kontrola. Jeżeli my nie zajmiemy się tym, żeby edukować, żeby próbować tworzyć dużą grupę ludzi, którzy chcą być liberałami i wolnościowcami, to będzie problem. To znaczy, ja się zastanawiam, czy po prostu to, czy nie miał ten Farage racji z Parlamentu Europejskiego, który powiedział, że jeśli wszystko się tak potoczy i jak się toczy na razie, to zostanie nam nacjonalizm. I to bardzo w radykalnym stopniu. To jest możliwe. Ja się spodziewam, że nacjonalizm to może za duże słowo, ale jak Jugosławia się rozpadała? Jugosławia rozpadła się nie tylko na napięciach narodowych, ale na napięciu socjalizmu wynikającego. Każdy naród oskarżał Serbów, że Serbowie zabierają ich pieniądze, chorwackie, bośniackie, słoweńskie. A Serbowie oskarżali pozostałe narody, że ich pieniądze idą na utrzymanie tych, że na utrzymanie Chorwacji, na utrzymanie Słowenii, na rozwój tamtych krajów, a nie rozwój Serbii. To wynikało z socjalizmu. I teraz Unia Europejska to jest taki wielki socjalizm, zbudowany też na tym samym. I jak widzimy po Belgii, już tam się radykalizują nastroje. Jeszcze nie idzie krwawo. Prawdopodobnie tam społeczeństwo jest na tyle zniewieściałe, że akurat w Belgii nie pójdzie krwawo, ale spodziewam się, że rozpadną się. Proponuję wyłączyć. Organizacja też nas czeka. Proponuję wyłączyć dźwięki na Skype'ie, bo ktoś tu strasznie nam dzwoni. Tak, to ja już się wyłączę. Znaczy nie, momencik, po prostu wyłącz dźwięki, możemy gadać dalej, bo to jest potworne po prostu. To jest, znaczy to nie jest skype'owe, to jest ircowe, ale okej, okay, już nie powinno piszczeć, albo przynajmniej bardzo dużo rzadziej. To znaczy tak, no bo ja mam wrażenie, że właśnie to, do czego dąży obecnie Europa i Polska, to jest nic ciekawego. I no nie wiem, czy wiecie, na przykład wczoraj albo przedwczoraj, bo już nie pamiętam, w poniedziałek w Polsce, w Warszawie był Herman Van Rompuy. No taka menda europejska. No, prezydent. Był prezydent Unii Europejskiej. Czy gdzieś o tym słyszeliście? No, szczerze mówiąc, ja mam wyłączone telewizory, wyłączone i tak dalej, no bo się, jak słuchaj, włączę, to się tam wkurzam tylko i... Jak Obama przyleciałby do Polski, no jak Komorowski leci do Obamy tam się prosić, to wszyscy o tym trąbią i tak dalej. Ja cię zapewniam, że w polskich mediach nic nie zostało o tym powiedziane. Nic? Nic. Ja zobaczyłem, dowiedziałem się o tym dzień wcześniej przed przyjazdem, tylko dlatego, że zobaczyłem billboard przed Uniwersytetem Warszawskim, w sensie na bramie UW i nic więcej nie zostało wykonane w tym temacie. Wszystkie media przejrzałem, w sensie Onet, Interia, TVN24 i nie znalazłem takiej informacji. Widzisz, ja ci powiem, dlaczego przyleciał. Zrobiłeś ankietę, że ludzie nie wiedzą, kto to jest prezydent Unii Europejskiej i przyleciał się przedstawić. No. Pewnie tak, ale... Kurczę, no ja mam wrażenie też, że widzę, że ktoś tu pisze na czacie, że mówili w wiadomościach wczoraj, no to po fakcie, post factum, a gdzie wcześniej, żeby przywitać prezydenta Unii kwiatami rzucać, no? Jajkami! No właśnie, chyba tego drugiego się obawiali. No pewnie tak, no ale no, to, że ludzie nie wiedzą, kto to jest, to, że po cichu on przyjeżdża i to nie jest w ogóle zupełnie reklamowane, jakby Obama przyjechał do Polski, to ja to byłoby relacja live, nie wiem, ze wszystkim, no. No tutaj... tak, ale to jest ukrywanie po prostu, no wiesz, boją się, że Polacy mogą zareagować agresją na to, no bo jednak ludzie nie są świadomi tego, że jest ten prezydent europejski, niektórzy. Jakby sobie uświadomili, że jest prezydent europejski, no to co, nasz już nie jest ważny i wtedy od razu się zacznie, wiesz, szukanie dziury w całym i może się jakaś manifestacja zacząć albo coś jeszcze gorszego. No ja się spodziewam, że akurat, że po cichu działają, no to po cichu wprowadzają swoje reformy, żeby jak najwięcej władzy, po cichu nowe podatki, po cichu nowe kontrole, po cichu weszła ustawa o tym, że dzieci można tam zabierać bez wyroku sądu. Takie rzeczy się po cichu robi, wszystkie negatywne, ale nie spodziewam się, żeby chodziło o to, że obawa przed jakąś manifestacją wielką. Jak ja widzę, jak nasze społeczeństwo się daje traktować jak bydło, no to nie spodziewam się po prostu, żeby coś wyszło, jakaś manifestacja. Mam nadzieję, że się mylę. Najpierw musieliby ludzie się dowiedzieć, że w ogóle mamy tego prezydenta i ten efekt zaskoczenia może by ich po prostu nawet przywiązał do telewizorów, albo nie wiem, albo odwrotnie właśnie ich by wypędził. No, ja bym użył element zaskoczenia i takim granatem na przykład rzucił w niego. Ciekawe, czy byłby zaskoczony. No może... Dobra, to właściwie tyle, kończę powoli, bo nie ma co przedłużać, ale... Powiem wam, jak masz jeszcze jakieś pytanie, to dawaj. To odpowiemy, ale już. Spróbujemy odebrać coś innego. Później moje pytania dotyczą przyszłości Polski, ale niestety nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Bo to znaczy, wiesz co, ja bym tutaj właśnie był za tym, żeby mówić tak po prostu, nawet jeśli się mylimy tam w jakimś procencie, że powiedzmy wpływy nie są tyle, a tyle, no to powiedzmy są to jakieś śladowe błędy, bo ogólnie chodzi o zasadę, powiedzmy, obniżania tych podatków. I trzeba właśnie mówić, jak to robić. Może nawet ten głupi PiS, wiesz, jak tam się spotka z Tea Party, coś tam wpadną. Kurczę, może zyskamy trochę poparcia, jak tam tym platfusom pokażemy, że można obniżyć podatki, więc no, może nawet w ten sposób to warto działać, żeby uświadamiać ludzi, jak można łatwo te podatki obniżyć. Prostymi metodami, nawet nie wywalając tych urzędników na pysk, żeby tu nikt nie płakał, że wiesz, lecą tam, że co oni zrobią, umrą z głodu po prostu, bo nic uczciwego robić nie umieją. Party nie jest do powtórzenia, jak się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. To oglądałem niedawno wywiad z Wiziemkiewiczem, który właśnie mówił, że zjednoczenie polskiej prawicy pod względem ideowym i podatkowym i tego typu rzeczami jest niemożliwe. Po prostu z paru przyczyn. Każdy, że tak powiem, wódz frakcji prawicowej jest osobą dominującą, która dąży do wycięcia swojego elementa w pień, zaś ludzie z lewicy zazwyczaj się łączą, żeby działać skuteczniej. No, no właśnie, każdy myśli, że Kaczyński, Korwin mu ręki nie poda, prawda? No to mamy to już liberalne skrzydło takie w miarę odcięte. No. Nie widzę w tym szansy, żeby dało się jakoś zrobić coś takiego, bo PiS z jednej strony obniży podatki tam w jakimś stopniu, a z drugiej strony zasunie ci taki socjal, że po prostu... No, niestety masz rację, aczkolwiek wydaje się, iż jednak PiS lepszy jest od Platformy, bo przynajmniej nie kłamie tak. Znaczy, no tak, no ja nie mówię, że nie jestem wielbicielem Platformy. Platforma mówiła, że będzie obniżać podatki, no to podwyższa. Mówiła, że będzie deregulować prawo, no to wprowadza nowe regulacje. Wszystko na odwrót. I ludzie się łapią. I to jest bardzo złe. I też można się zastanawiać na tej osi o innych różnicach. Czy Platforma działa dla dobra Rzeczpospolitej ogólnie biorąc, czy na przykład dla dobra Niemiec, czy tam innych państw. Platforma działa dla swojego dobra tylko, znaczy żeby nałapać się pieniędzy i później spieprzyć. Tak myślę przynajmniej, a czy z drugiej strony tak należy PiS tutaj, że Platforma obniża, a PiS obniża podatki, czy z tego powodu należy tak ten PiS popierać? No ja też wątpię, bo... No też się nie spodziewam. A to jest żadna różnica tak naprawdę, bo oni to tylko zrobią z zawiści do Platformy w ogóle, jeśli w ogóle to zrobią kiedykolwiek. No tak, no więc niestety to jest fatalny wybór, bo właściwie nie ma dobrego wyboru w tym momencie. W wyborach parlamentarnych... Między dżumą a gruźlicą. Nie ma na kogo głosować. Niech Pawolek gruźlicę. Po prostu absolutnie nie ma na kogo głosować w następnych wyborach parlamentarnych. No. PiS to socjaliści, PO to kłamcy, SLD to czerwona hołota, a Korwin to oszołom. No niestety, ja tak sądzę, a przynajmniej w dużej mierze po prostu zniechęca i nie ma szans. No to na kogo głosować, no? Nie wiem. Zróbmy chrześcijański front wyczerwienia Jabola. No to może być ten chrześcijański front wyczerwienia jakąś frakcją małą prawicy Rzeczpospolitej, bo to też bardzo podobnie. No ale tak sobie pozbierajmy. Chrześcijański, no to zbieramy to skrzydło chadeckie i konserwatywne. Front, czyli zbieramy tych wszystkich radykałów, wytrzeźwienia Jabola. No to zbieramy panowiczne tu piwa i mamy wszystkich już zebranych. No tak. W jednym miejscu. W jednym miejscu. No. Żeby to było takie proste. A no właśnie. Dobra, nie przeszkadzam. No, dziękujemy ci tu za... Cześć. No nie przeszkadzasz, no po to odbieramy, no. Po to prowadzimy audycję, żeby odpowiadać na wasze pytania, co my sądzimy i nie upieramy się, że mamy rację w tym, co mówimy. Przynajmniej ja się nie upieram. No, ja się upieram przy tym, żeby się rozłączyć. Trzymajcie się, cześć. Dobra, dzięki, na razie spróbuję cię... O, sam się rozłączyłeś, okej. Okay. No to przynajmniej... nie ma tego problemu, że mi się Skype popsuje. Dobra. No to kreatorze, chyba przejdźmy do tych lasów, co? Halo? No, jestem za. Jestem za. Okej. Okay. Zatem w zeszłym tygodniu była audycja Martina i Hugo o lasach i się zastanawiali, co z tymi lasami, że czemu te lasy takie ważne? No ta ustawa, czemu jest ustawa? No ja w końcu dalej nie wiem, o co chodzi z tą ustawą, ale spodziewam się, że chodzi o ratowanie na papierze budżetu i po prostu będziemy wyprzedawać las bez sensu, tylko po to, żeby dalej można było się nachapać. Żeby dalej ta grupa mogła się nachapać. No, nie będzie za tym szło żadne obniżanie podatków, więc w zasadzie sprzedaż tych lasów to jest marnotrawstwo tylko tego drzewa. Żadna korzyść dla państwa nie będzie z tego powodu, a czy lasy powinny być państwowe czy prywatne, no to niech każdy sobie odpowie sam, a ja mogę tylko odpowiedzieć, jakie znaczenie ma las. Bo na tym się powiedzmy zna. To znaczy, ja bym tu na początku dodał, że osobiście jestem za prywatyzacją tylko lasów tych najgorszej kategorii, takich najczęściej sadzonych przez człowieka. I takich o małym znaczeniu tam tym różnorodnościowym, jeśli chodzi o zwierzynę, żeby tam po prostu jak jakaś sarna tam wleci gdzieś komuś do śmietnika i sobie nogę złamie, no to trudno, no ale wszystkie te jakieś takie lasy, które mają duży wiek, że tam już są różnorodne drzewa i kurczę, mamy te parki krajobrazowe, narodowe, to tego bym raczej nie był za prywatyzacją, bo to jest no mniej więcej równie absurdalne, co prywatyzacja wojska czy sądów, no. Sam no. Mówiłeś, że gwarancją tego, żeby to leżało odłogiem i sobie zgodnie z naturalnym biegiem, powiedzmy, cyklów przyrody i tam jakichś pożarów, zniszczeń, jakiegoś odtwarzania się tej przyrody to funkcjonowało, to musi być zostawione odłogiem, czyli musi być państwowe. No właśnie, to jest pogląd, żeby część tych lasów leżała odłogiem, to wtedy będą bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne, jeżeli nie będziemy ich ruszać. To, czy tam sądy prywatyzować, czy wojsko, no to ja bym niekoniecznie się zgodził, że to jest bez sensu, ale to nie temat na dzisiaj. Ja najpierw rozdzielmy, bądźmy w pewnym momencie trochę profesjonalni, nie bądźmy jak Gazeta Wyborcza, która miesza poglądy i fakty, więc najpierw zacznę od poglądu. Ja uważam, że część lasów powinna być prywatna, a część państwowa, bo to, co państwowe, to będzie leżeć odłogiem. A teraz fakty. Dlaczego las jest taki ważny? Tutaj trochę powtórzę to, co mówiłem, dzwoniąc do audycji tam Hugo i Martina. Na trzy takie kategorie można podzielić znaczenie lasu. Znaczenie strategiczne, co już wtedy mówiłem, że las to jest rezerwuar energetyczny. Na wypadek jakiegoś większego kryzysu, powiedzmy powódź, która zalewa pół kraju, nie ma opału. No i co teraz? Skąd wziąć opał? Powiedzmy, że kopalnie zalało, że coś się jeszcze stało, nie ma energii cieplnej, mrozy przychodzą. Las jest tą rezerwą energii. Można napalić w piecu dzięki drewnu. Proste rozwiązanie. W przypadku jakiejś wojny czy innego czegoś takiego, duży obszar leśny jest w stanie utrzymać przez pewien okres pewną ilość ludności, gdyż są w lesie jagody, jakieś owoce leśne inne, jest zwierzyna, jest to rezerwa strategiczna, którą można brać pod uwagę w najgorszych czasach. No, w jakimś lekkim kryzysie to raczej niekoniecznie, ale w jakimś takim ogromnym kryzysie las jest pod tym względem przydatny. Mogę tutaj? Jedyny problem z tym, co mówisz, jest taki, że wiesz, teraz te współczesne piece, te, zwłaszcza te skomputeryzowane, czy tam jakieś, wiesz, dostosowane powiedzmy albo pod węgiel kamienny, brunatny, albo jako groszek, jest problem, wiesz, czasami z tym, żeby tam drewnem opalać te piece. Także, wiesz, jak ktoś ma zbyt nowoczesny piec, no to mu to, że ma kupę lasu koło siebie, nie pomoże. W kominku no niekoniecznie palić. Musi palić wtedy w tym nowoczesnym piecu. No wtedy musi sobie kupić stary. Zrobić z kosza na śmieci. No tak. I też wtedy będzie mógł palić drewnem. No w tragicznej sytuacji to nawet w tym nowoczesnym piecu będzie palić drewnem. Trudno, że zniszczy, ale przez jakiś czas nie zamarznie na przykład. Tak, więc to jest w takich skrajnych sytuacjach rezerwa, no ale raczej konieczna. W czasie tamtej audycji Mariusz dzwonił, że las to jest, w Polsce to jest dobrodziejstwo historii, że my mieliśmy tyle lasów. Jak w ruch wchodził, no to wchodził praktycznie jak w masło najczęściej, a jak już wchodził do lasów, do puszcz, no to wtedy już nie wychodził. Już wtedy tam zostawał i zazwyczaj użyźniał ten las, bo partyzantka go wycinała. To były no, piękne czasy. No piękne czasy, no ale chciałem tutaj zauważyć, że to jednak kiedyś miało znaczenie, w tym momencie już nie ma takiego znaczenia. Czemu? Ano, mamy już czasy napalmu. Nie ma takiego znaczenia las, bo las można spalić i to bardzo łatwo. I tanio. Więc partyzantka za bardzo ukryć się nie może. Już to oczywiście w spotkaniu z regularną armią. Ale to bierzemy pod uwagę. Tu mogę taką anegdotę powiedzieć. Dajesz. Czytałem kiedyś o walkach na Nowej Gwinei. Japończycy tam wylądowali. Nie zdobyli Port Moresby. Cofają się ze szlaku Kokody. I siedzą już po tej północnej stronie Papui. Przychodzą Amerykanie i zaczynają tam, desantują się i próbują tam bić się z tymi Japończykami. No i dostają pod dupie te Amerykańce, bo nie są w stanie, nie byli w stanie zrozumieć, że japoński żołnierz to był wyszkolony jak żołnierz pruski. Jak rozkaz miał, no to go wykonał. Chociażby się zmęczył strasznie. I Japończycy manewrowali w dżungli, tak jakby byli po prostu na otwartym polu. I zaskakiwali Amerykanów niesamowicie. W końcu Amerykanie wpadli na sposób i o tym sposobie złapano jakiś całkowity wyjątek, że złapano japońskiego jeńca, tak? To raczej sami się zabijali, a nie dawali się złapać. Ten akurat dał się złapać i pytają się japońskiego żołnierza, japońskiego jeńca, kto jest najlepszym żołnierzem w dżungli. No się spodziewali, że dziennikarze, że powiedzą, że Japończycy, no bo te manewry takie niesamowite robili w bardzo krótkim czasie, ogromne, szerokie manewry przez dżunglę. No, co odpowiedział Japończyk? Japończyk odpowiedział, że najlepszym żołnierzem w dżungli jest Amerykanin. Bo jak jest las, to walczą sobie Japończycy, a Amerykanin wchodzi i las spali. No i to jest puenta. Potem już wymyślono napalm, więc las już nie ma żadnego znaczenia praktycznie, wielkiego znaczenia. Tylko naprawdę ogromne obszary leśne są w stanie jakąś partyzantkę na wypadek jakiejś wojny utrzymać, ale to też nie spodziewam się, by w obecnych czasach miało to jeszcze duże znaczenie. Już coraz mniejsze niestety, więc nie można liczyć teraz, że jak ktokolwiek by do nas wjechał, no to pójdziemy do lasu i z tego lasu będziemy wycinać. No to już jest trochę inne czasy niestety. Druga kategoria, co trzeba powiedzieć o lesie, no to ekologia. No nie zdążyłem powiedzieć wszystkiego tamtej audycji u Martinów, Hugonów. Co tu o ekologii można powiedzieć? Las zatrzymuje pyły. I tak jak mówiłeś, las siało, zalesiało się hałdy na Śląsku po to, żeby po pierwsze, żeby zatrzymać procesy stokowe, to znaczy, żeby hałdy nie staczały się, nie rozpadały. Po drugie, las zatrzymywał na liściach, na igłach pyły. Po trzecie, las wymienia, pochłania substancje przeróżne i oddaje tlen. Więc w okręgach przemysłowych obszary leśne są bardzo ważne. Spójrzmy na przykład na taką mapę Niemiec i na zagłębie rury. Wokół zagłębia rury jest, zwłaszcza po wschodniej i południowej stronie, jest bardzo dużo lasów. To nie jest przypadek, tylko to jest specjalne działanie. Mimo, że tamte obszary zasadniczo są żyzne. Co jeszcze las czyni? Las ma też znaczenie hydrologiczne. Otóż las utrzymuje stały, a na pewno stabilny poziom wód gruntowych. W czasie suszy no jest to bardzo przydatne, bo wtedy wody gruntowe zasilają rzeki, zasilają te studnie i dzięki temu w czasie wielkich susz jest trochę więcej czasu na to, że te studnie nie wyschną jeszcze. A historia nam podpowiada, że w Polsce bywały takie susze. Bywały takie susze w Europie, że całe ogromne obszary lądu były suche, studnie wysuszone i ginęło bardzo dużo ludzi, bardzo dużo zwierząt, bardzo podupadały miasta, wsie i to można wyczytać z kronik. Także w odwrotnym przypadku, kiedy następuje powódź, las część wody pochłania, bo ściółka, bo... Spowalnia płynięcie też wody. Jak? Spowalnia płynięcie wody. Jak jest dużo drzew, no to one też potrafią tą falę kulminacyjną rozciągnąć. Las potrafi wyhamować tą falę i część tej fali w sobie zatrzymać. Także w przypadku dużych opadów jest już powódź i do tego jeszcze leje. Jest takie zjawisko, które się nazywa intercepcja. Na czym to polega? Deszcz spada na drzewo, na liście i w momencie, kiedy jest chwilę sucho, no to paruje z tych liści. Część tej wody, która zanim, w przypadku gdyby nie było lasu, no to cała woda deszczowa by spadła na ziemię i by dołączyła do tej fali kulminacyjnej w razie powodzi. A w przypadku, gdy jest las, część tej wody paruje w momencie, kiedy zatrzymuje się na liściach. To są niby maleńkie ilości, jeżeli brać pod uwagę jeden liść. Ale teraz wyobraźmy sobie ogromne obszary leśne i to są wtedy ogromne liczby. Tak jak milion, powiedzmy 100 płyt sprzedajesz po 10 zł. No to już jest 1000 zł. To już jest większa liczba. I taka matematyka ciekawa, że też przysłowie dawniejsze, że z groszy biedoty katedry się wznosi. Tutaj to samo z wodą. Więc las kolejną rzecz chroni nas przed powodziami. O ekologii trzeba by powiedzieć tutaj też stanowisko szkoły austriackiej, które jest moim zdaniem najmądrzejsze z tych wszystkich. A co mówi szkoła austriacka? Że każdy obszar powinien mieć właściciela, bo wtedy właściciel dba o swoje. dba o swoje i nie pozwoli, żeby niszczył. Nie, nie będzie niszczyć, bo potem nie będzie mieć zarobku, a jak zniszczy, to nie będzie mieć zarobku i upadnie. No to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bardzo słuszne. W momencie, kiedy nawet powietrze będzie mieć właściciela, no to jeżeli ktoś będzie wyrzucać zanieczyszczenia z dymem, no to będzie musiał płacić komuś i będzie musiał te koszty wliczać, te koszty środowiskowe. Na przykład będzie musiał płacić, elektrownia węglowa będzie musiała płacić okolicznym mieszkańcom za to, że w promieniu 30 powiedzmy kilometrów, za to, że rozsiewa pyły i związki siarki. I będzie musiała to wliczać. Wliczając to, prawdopodobnie bardziej opłacalne będzie zainstalowanie filtra. I albo negocjacja z okolicznymi właścicielami. Może tym właścicielom bardziej opłaca się mieć prąd, pieniądze za zanieczyszczenia. Szkoła austriacka bardzo rozwiązuje te problemy ekologiczne, aczkolwiek nie uwzględnia według mnie jednej rzeczy, że człowiek, jeżeli nie zna się na czymś, to przez pewien czas będzie popełniać błędy i my o przyrodzie nie wiemy za wiele, tak naprawdę. My nie wiemy zbytnio o procesach, które zachodzą w środowisku i bardzo łatwo jest zepsuć tą równowagę. Wybijano kiedyś wilki, wybito wilki w niektórych rejonach Europy i co się stało? Co wtedy następowało? Wtedy następowały plagi królików, zajęcy, które niszczyły zbiory. To jest, całe środowisko to jest wielki system spójny, który lepiej nie naruszać i lepiej niektóre obszary zostawiać odłogiem. Taki jest mój pogląd, ale wróćmy do faktów, o lasach. Gdzie znajdują się lasy? Gdzie znajdują się w Polsce lasy? Lasy znajdują się na słabych glebach, na tych najsłabszych. Dlatego tam się utrzymały. Bo jeżeli byłyby dobre gleby, no to by las był wycięty i by tam było najprawdopodobniej pole. A nie las. A jednak są lasy. Lasy też wycięto w niektórych miejscach, gdzie gleby były bardzo słabe, ale jakie są powody deforestacji w Europie i na świecie w przeszłości, czyli wycinania lasów przez wieki poprzednie? Są dwa powody. Pierwsze to trzeba było powiększać areał uprawny. Ten problem jest rozwiązany już. Teraz obszary uprawne niekoniecznie muszą być takie wielkie, zmniejszają się, bo zwiększa się mechanizacja, zwiększa się nawożenie, zwiększa się bardzo wiele elementów, które pozwalają zmniejszyć ten obszar upraw. Drugi powód, o którym się zupełnie nie mówi, to jest to, że lasy wycinano na paliwo, na opał dla hut. I to od momentu, kiedy zaczęto używać węgla kamiennego, co też było rewolucją energetyczną. Od tego momentu nie trzeba już wycinać. Można powracać. No tyle chciałem powiedzieć o lasach. Ja tu bym jeszcze dodał... Bo się zacina, Maciej. Słucham? Przerwij mi wreszcie. Spoko. Ja tu bym jeszcze dodał, że no ile procent ludzi będzie chciało ten las wyciąć w pień wśród tych, którzy kupią? No przede wszystkim nie każdego stać na kupno takiego lasu, jeśli to ma być w celu, powiedzmy, no, jakiejś tej zmiany w ogóle tych podziałów w ogóle w lasach państwowych, żeby tam też część lasów przeszła w ręce prywatnej, była jakoś bardziej intensywnie może wykorzystywana. No ludzie też chodzą do lasu po to, żeby odpocząć od cywilizacji, więc to też jest istotny fragment, no, sensu istnienia lasów i nie każdy będzie wycinał lasy, bo ktoś kupi las tylko po to, żeby sobie tam raz w tygodniu leżak rozłożyć i książkę poczytać. No sam tak. Znam takich ludzi, którzy by tak chętnie pewnie zrobili. Też się tak spodziewam. Aczkolwiek jest... Znów podeprę się historią. Ludzie zakładali kolonie, faktorie handlowe w Brazylii, w Afryce i tam wycinano las i sadzono plantacje. Niby środowisko podobne, ale już roślinność nieco inna i to powodowało niszczenie gleb, zmywanie gleb, naruszało też zależności między fauną a florą, to i fauną wewnątrz tego środowiska, to powodowało kolejne problemy, które człowiek nie był w stanie przewidzieć. Dlatego ja uważam, że część lasów, taka bezpieczna część, w naszym klimacie, w naszych szerokościach geograficznych mówimy o lesie. W innych szerokościach moglibyśmy mówić o stepie, czy sawannie, czy innych biotypach. Część powinna leżeć odłogiem, żeby nie naruszać tego. Jako parki narodowe i arterie pomiędzy nimi, żeby też zwierzęta mogły się przemieszczać między tymi rejonami. Od jednego parku do drugiego. Tak uważam. No, bo właśnie ta migracja zwierząt też jest istotna, na przykład przy tych autostradach czy ekspresówkach nowych, to bardzo dobrze, że budują te przejścia dla zwierząt, bo zwierzę i tak chce przejść, więc ono znajdzie sposób, żeby przejść. Stąd na przykład dziki biegające po tej autostradzie A4 do Krakowa, co z Katowic prowadzi. Tam często są dziki, podobno. Ja rzadko tamtędy jeżdżę, bo jest płatna, więc jeżdżę obok. I po prostu te przejścia dla zwierząt nie są dla zwierząt, tylko są dla ludzi, żeby po prostu nie było kontaktu samochód-zwierzę. I to też jest istotne, żeby te lasy tak łączyć ze sobą różnymi jakimiś korytarzami, żeby po prostu te zwierzęta mogły migrować i nie przeszkadzać ludziom. No bo jak samochód idzie 160, to nawet z zającem zderzenie może się kończyć tragicznie, bo nawet z równowagi wystarczy wyprowadzić to auto przy tej prędkości. Także to jest czysto bezpieczeństwa sprawa. A no właśnie, i też tutaj powiedzmy sobie, dlaczego tych dzików jest tak dużo. Wcześniej wybijano je, to było ich mniej. Teraz zaprzestano, więc się rozmnożyły i jest problem. Ale wcześniej wybito drapieżniki, które mogły na te dziki zapolować. Więc człowiek mimowolnie, próbując kontrolować czy wykorzystywać gospodarczo każdy obszar ziemi, no, narusza tą równowagę i tworzy to problemy, ale wiesz, które potem trzeba rozwiązywać. Ale wiesz, dlaczego szczególnie ja bym był za tym, żeby w ogóle te parki narodowe w ogóle zostawić w spokoju? Bo na przykład Park Narodowy Yellowstone, zresztą Parki Narodowe to jest pomysł kapitalistyczny XIX-wieczny, żeby zachować przyrodę i jednocześnie mieć z tego zyski. I to... No nie, zgodzę się. No może masz rację, że jeżeli chodzi o parki narodowe, typu parki narodowe, ale pierwsza ochrona przyrody to była w Polsce i ochroniono cisy i kury. No to cisy, tak. Bo to było drewno szlachetne, więc król potrzebował i żeby chłopstwo nie wycięło tego na deski, a tury też potrzebował na wypadek wojny, żeby móc zapolować i mieć wielkie zapasy. No tak, to jest istotne, bo to były dekrety królewskie o tym, ale takie parki narodowe we współczesnym rozumieniu to jest Szwecja i Stany Zjednoczone jako pierwsze to wprowadziły. I warto powiedzieć, co się działo w parku Yellowstone, gdy wprowadzili na przykład kontrolowanie tego, czy pożary za często nie wybuchają, czy tam wszystkie zwierzęta są w odpowiedniej liczbie. A. Powstał totalny socjalizm. Zaczęli wszystko regulować i tu najpierw jakaś plaga, później zajęcy była plaga, żubrów, po prostu tu trochę odstrzelili, tu coś, myśleli, że to będą w stanie kontrolować, były same tragedie. Albo zaczęli gasić lasy, to się przyroda przestała odradzać w parku Yellowstone. W końcu po 30 latach, jak już tam prawie wszystko szlak trafił i po prostu dali temu spokój, niech sobie będzie samo. I w ciągu 10 lat wszystko się ustabilizowało. Na szczęście żaden gatunek nie wyginął przez to, ale po prostu, no, nie da się kontrolować czegoś, czego nie znamy. No, człowiek nawet nie doszedł do poziomu cywilizacji 1.0, więc no, nie próbujmy tutaj poprawiać natury, która istnieje 4 miliardy lat i już wybiła gatunki, które były zbędne i pozwoliła innym ewoluować. No. No właśnie, no właśnie. To jest problem ekologii, żeby patrzeć na to. I las jest tym aspektem bardzo ciekawym. Zbliża się godzina 23, ileś tam, już prawie 20, więc powinniśmy powoli kończyć. Tu jeszcze na czacie było pytanie, co zrobić, jak się ma piec gazowy, jak zabraknie w ogóle wszystkiego, się rozleci cywilizacja. Z gazem... Pierdzieć może. Słucham? Pierdzieć może do środka. Nie, za mała wydajność. To Niemca zatrudnić. Kwestia jest taka, że istnieje coś takiego jak gaz drzewny. Można jakieś śmieci nawet z lasu wziąć, jakieś gałązki, nie trzeba nawet całych drzew wycinać i je zgazyfikować w wysokiej temperaturze i wtedy ten gaz przez taką rurkę jak do, wiesz, destylacji alkoholu jest już na tyle czysty, że się nadaje do, wiesz, obsługi takiego pieca gazowego typowego. Nawet elektrycznie sterowanego. Wszystko można. Polecam taką stronę drewno zamiast benzyny. Wpiszcie w Google drewno zamiast benzyny i tam jest taka strona jakichś maniaków, którzy w Polsce tam robią różne instalacje. Jak na przykład sobie takim drewnem opalać piec gazowy w domu, to jest albo samochód zasilać, no to już są wariaci zupełnie, no ale jak ktoś lubi takie rzeczy, no to... No ja się nie dziwię, ja lubię być na gazie. Dobra, ostatnia szansa, żeby ktoś zadzwonił. Może Kamila odbierz, bo tutaj mówił, że chce zadzwonić. No to niech zadzwoni. Mi się tu nic nie wyświetliło. Uwaga, uwaga, słuchamy, czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Kto pierwszy, ten lepszy. No to jeszcze raz tam, niech ktoś kombinuje. Próbujemy odebrać jeszcze raz. Ktoś tu nawet mówił halo, ale nie wyszło. O, cześć Kamil. Miałem do was dzwonić i z taką ważną informacją, że mi się Windows w telefonie zawiesił podczas, tak powiem, dzwonienia. Tak to Windows. Słuchajcie, mam taką informację, że naszego studenta, nasz student Azbiro chciał podłożyć bombę we Wrocławiu. I mu się nie udało. A tak na poważnie mamy studenta we Wrocławiu, który dojeżdża na nasze zajęcia samolotem i zostawił sobie przy lotnisku rower, który mu po prostu policja wysadziła, pirotechnicy ten rower, bo myśleli, że rower jest bombą. Taka przygoda mu się zdarzyła, jutro będziemy mieć go na żywo o 21 u Janka w audycji, więc będzie bombowa audycja. A niech zgadnę, ten rower był... Bo też nas korci, żeby nie jedną rzecz wysadzić. A ten rower był składany? Przez przypadek. Proszę? Ten rower to był może jakiś taki bardzo składany? Na przykład teraz to na pewno jest w milionach części, bo został wysadzony w powietrze. Nawet lotnisko kilka godzin nie działało i tak dalej, i tak dalej. Dwa razy w ciągu weekendu, bo dwie bomby ponad były. Ktoś też zostawił walizkę pełną skarpetek i butów i też policja ją chciała wysadzić, więc wrocławskie lotnisko ma jakoś pecha. To ja powiem tak, że są ciąże urojone, to polskie służby mają bomby urojone. No tylko potem są nieurobione straty, jak ci tak rower wysadzą i nie masz tym do domu wrócić. Ciekawe, jak ta historia się będzie dalej toczyć, tak więc na koniec audycji tak zapowiadam, zapraszam wszystkich jutro, bo myślę, że będzie dosyć dziękujemy, ciekawe. Na pewno tutaj ludzie słyszeli. Ja jeszcze zapytam tak prywatnie, co śpiewaliście na tym Woodstocku? Jeszcze raz, co śpiewaliśmy? Jak pieniądze zebraliśmy? No. A mieliśmy takiego jednego hiciora, ale to po prostu sam to ułożyłem, tę piosenkę, znaczy wspólnie. Miałem gitarę i gdzie było 5 strun, zamiast 6 i nie miałem zagrać na gitarze, więc dwoma chwytami ułożyliśmy taką piosenkę. gdzie refren był je, taki był refren, a zwrotki się w biegu układało pod ten sam refren. I tak się ludziom się różne takie komplementy strzelało, zauważało się kolczyki u dziewczyn, czy tam jakieś nowe buty jakieś takie, i się tak się rymowało po prostu, i to był taki hicior, jeżeli mowa tutaj o Woodstocku. Ładny pomysł. No my tam próbowaliśmy też podobne rzeczy, ale najwięcej to na Sheena jest Punk Rocker się zbierało w naszym wypadku. Widzisz, kiedyś pojechać wspólnie pozbierać. No można. W tym roku się wybieram, bo nie mam chyba żadnych wesel, bo parę lat z rzędu wesela miałem w tych dniach. To zrobimy kontest wioskę. Tak, zrobimy kontest wioskę i będziemy się uczyć podkładać bomby, bo zaprosimy może tego kolegę, to zrobimy bombę, chciał zrobić. No tam jest poligon niezły, więc może coś wykopiemy po prostu. No. Bomba skarpetkowa. Albo jakiś rower złożymy, no więc na tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, dzięki. Na razie. No to co, chyba kończymy już. Dzisiaj była chaotyczna audycja o wszystkim i powoli zbliżamy się do końca. Co ty na to? No, sądzę, że no czas najwyższy niestety kończyć. Tutaj nas też gonią etaty i inne rzeczy. Dobrze, zatem kończymy po prostu. Dobranoc wszystkim. To była konserwa bardzo dzisiaj różnotematyczna. Tutaj był Diabolissimus po tamtej stronie. Kreator. No i tyle mamy do powiedzenia na dzisiaj. Nie, wojsko to nie jest dla normalnych ludzi. 5, 4, 3, 2, 1.